بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا دریم شبہ د حضرت مریم مبارکی وا ډیر مخلوق د دې مریم او د عیسی علی السلام په وجه گمراه شویو او سم گمراه دي مشرکین عرب هم د حضرت مریم عبادت کو هغه وجه دا چې دې اهلی کتابو سره په گاون کیو او دې سره تعلق او د دې اثر د وجه نه حریم د دې د دین قبول کړو نو دې د پاره ذکر کوي عربو تم تنبیه ذکر کوي چې تاسو د مریم عبادت کړی او کوي هغه تم لکه د اهلی کتابو يهود نو سوارا او په شان ته خدای ایا دریم د دریو نویلی دا بیا جزیو ګورا دغی پاک دامنیو ګورا دغی تقوا او زهد او دغی حیا د الله نه یرا دا ټول صفات په کې ذکر کوي یو طرف تا رد کی پنسواراو باندی چپا دی کی دو الوحیت صفت نو بلکی دا اللہ بندیان دی اللہ تا عاجزی کی اللہ تا پروکو پسجود دی او بل طرف تا پا یہودو باندی رد کی چې د دین سغلته او سغتای نه دي شوی دینا فرمانه نه دي کړی دې د الزاماتو او د اعتراضاتو لایق نه دي چې تاسو به دومره لوی بدنام پوری کوئ بلکې دا د الله شان دی هر بنده سره جدا جدا تعلق دی ټول سره یو شان نه چل اولاد الله ورکی چې مخ کې سوالو کې لکه زکریا علی السلام شو چې هغه څومره پاجزه سره سوالو کو څومره مینت یې وکړه چې ربینی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا الله ولذي ورکنو او حضرت مریم ندی ویلی سوال نه وکړي او الله رب العزت وی زده لذیذ در کومه دا د الله تعلق دار چا سره جدا جدا دی ان په دې باندې سو پويږي چې دا باندې و تډیر نږدې دی چې زمونږ استاد سو کم خوخي او په دې باندې الله ډیر زیات مایند دی نه دا الله تعالی موږ پدې څوک نه پوي یاد کا او بیان کا په قران کې ذکر د مریم دا غیر پاک دامن دا غیر عاجز الله ته دا غیر حیا او د عزت اذن تبذت من اهلها مکانن شرقیا کله چې دا جدا شو د نور مرګرونه چې بیت المقدس کې هډیرو خلقو خدمت کاو او ډیر وقف شوی و داغې د پاره لیکن حضرت مریم داغې نه جدا بیرته یوځه د خپل عبادت د پاره ډیر په پرده کې کیناسته ولی بیت المقدس خصلک زینو کنا اغیی که حدیر زینو نو دی زان لادا سیو زی خوخ کن چه اغا دی نور و خلق و در سیدو نبچی اغا دیر دی پنازی یا دیر دی حیازی دی دی پار چکینی و دی اللہ بندگی کئی دی اللہ عبادت کئی دا بہتر قول لی مکانن شرقیان اغزیو چیغ مشرق طرف تاو چنسواراو بیا غونی و پا قبلی سرا چی منز بے کاو ناغ مشرقی طرف تا بے منز کاو کمزی چی حضرت مریم دخپل زاند پناہ دا پارا دا حفاظت دا پارا او د عبادت او د بندګۍ د پاره خاص کړو دیو بیاغې تمز کو ولې خپل طبیعت کارو نو یو په لغه الله د هغه د پاک دامنې بیان کړه چې د خلقو نه جدایي اختیار کړه د کې حکمت دارې داغی پا امت کے چی سمرہ دا خلقنا کنار کشیو کی جدائیو کی عزلت اختیار کے نو دمرہ با دا اللہ عبادت دیر پا سوچ او دیر پا فراغت سر پا فرصت سر کولشی زکا توجہ با دی یوائی کنا د انسان توجهات چې ډیر شي تصورات ډیر شي فکرونه د پاره کې د الله بندوي داسې په اخلاص سره نشي کولې په حکمت پکې داو چې د الله عبادت ډیر په خشوع او په خضوع سره وکي فتخذت من دونهم حجابا پسوینی او ځان لا جدا د خلقنا زید پردی یو خو زید خلقنا جدا او مکانن شرقیان او بلداد چاغي کی پورا د پردی تنظیم کو قران دې پر الله نازل کړي دی امت ته چې د هرې واقعانا او د هرې قصې نه ځان لا سخاص پیدې را ټولې کی سمرات تن راوباسي معلومات تنو کی نو د حضرت مریم په دې واقعیا کې هغه پیدې دادی چې الله رب العزت هغه خلق ته دا خبرې اوري چې دا غي زیات تعلق د پردې سره دی پاک دامنې سره دی چې د حضرت مریم نه عبرت واخلې کنه هغه د خلقو نزان جدا نکوه او هغه ځان لډیر د حفاظت او د پردې ځای ونکوه ته نشاره کوي چې د امت هرې زنانه لا دا پکاري چاغه خپل پردی او د ستر ډیر احتیاط کوي او ډیر اهتمام کوي دغه پکې فیضی چې مونږ ته اوري حجابن مستقل پروګرام یو کده پردی نو کله چې انسان پنې کملې کې پتقوا کې او پر اخلاص کې انتها ته ورسی نو د الله د خصوصي رحمتونو لایق شي قابل شي. حضرت مریم دې مقام ته ورسیدا چې ور پیغمبري نشتا دغه پیغمبران ټول ناری نو چې قران زې په زې ویلي عمر سلام من قبلک الا رجالا چې پیغمبرستا نمخ کې چې معصوم رلي غلي دي نو ټول ناری نو ارستو خوشتینه نګور پیغمبري او تنو حاصل نبوت او تنو حاصل او جبريل امين راغې هغه پیغمبرانو تراتو فارسلنا اليها روحنا کله چې دې د خپل پاک دامنه او د خپل ستر او د پردې دومره مستقل انتظام وکړ پس راولیگا منگا دیتا اخپل روح و جبریل علیہ السلام عرض ہے کہ قرآن روح چکلے ارسال و سر ذکر کرے مراتن جبریل امین وی کما مانا چون فسرین کئی اسی دوڑنا تانگ دی چ روح نو مرات دی عیسیٰ علیہ السلام روحی نو چ سورہ نساء کې الله ویلو چې وروح منه دا معنا صحیح نه ده ذکر استور پسې وی فتمسل لها بشرا سویا دا روح د عیسی علی السلام بنده شو برابر مخامخ شو تا اخلا پیدا هم نه ده ناسی خبر روانی اللہ دے کتاب تحریف کئی نمرات در روح نا جبریل علیہ السلام دے اللہ راولے گو دا اللہ امتحانی او دیکھے ہم حضرت مریم مقام خی چه جبریل امین راغے خو پسنگ شکل کے راغے فتمثل لها بشرا سویا مخامخش دیتا چه بندو برابر بشرا یہ ویلے دا سے خوش رنگ نوجوان چه دا حسن پاغبان دے حد تمامو او حضرت مریم ته مخامخ شو تر دې لپاره الله رب العزت بیانې چې کدا د دنیا بل قسم بندوي د پاک دامنې پکې نه وي تا د خدای نه یره پکې نه وي د خپل د حیا او د عزت مقام وته نه حاصل نبیا و دې مطالبه کوله لکه د عزیز مصر خزی چې یوسف علی السلام ته چاهه تلک دغل تسکه دل تر راځه کنه خدا د الله شان نه ښا چرته مریم او چرته د عزیز مصر خزا ان برابرېږي اغه هوتور دروازې بند کړې وي یوسف علی السلام کمیشه او حضرت مریم سوئی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا وی مریم زهو پناغوالم پر رحمان ذات سرستانا کچری تو د الله نه یریږي زه خو دې زه ته دې پار راغلی ما چې څوک می پسترګو نه لګي او بني ادم اونوي نم چې زما توجه کې فرق را نشي او زه چې کوم په خشوع په خضوع په حضور سره د الله عبادت کوم نو دا مرتبه ما ته حاصل شي چل ارزه کې خپل بندیان طویل دي زما بندگی کوي نو پر رښتیا کوي په صحیح طریقه کوي فعبده واستبر لعبادته قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون دې مؤمنانو مقام ذکر کړی کړه ناوی چې زه خو دې لپاره په داسې جدا ځای کې داسې د پردې په ځای کې ناستم زما خدای مقصد او چې د الله بندگی وکم او بغیر د الله رب العزت ذات نه او د هغه رضا نه زما په عقل او فکر کې بل سوکران شي نو سترا تکم دے مخامخ شوی زخو پنا غوالم پر رحمان ذات سرا ان کنت تقیین یوی لے دا خو یو دا دیو جینا چسنگا پا جبریل علیہ السلام کی دا حسن نخی نشانی وی نو دا غسی دا مخنے رنا خطا نورانیت پا کڈیرو نو دیوی چی تخو دیر خسر معلومی تو ډیر پاک دامن سره معلومیږي نو زکه زو مينت کوم چې زما د مخینه لریشه تقیین یې زکه ویلی چې دا غو تقوا نه نشانی ولیدي نو زکه وته دا شرط کې خودو اځمې اشاره کوي دیتا چدا اللہ نم واخ لے چاہتا نو یقیناً چی پاوکی بیر رازی خو پا دے شرط چی تقوی پا کی کنا چی تقوی پا کی نئی سرکشی پا کی بغاوتی پا کی بدماش غنتی نا لرکی گی او دے پس گرزی دنیا کی نو زکی و تدا شرط پیش کو چین کن تا تقییہ کستا پزړه کې د الله نه سن سيره یې کنا نو تب زما دا خبره قبول کې او ما چې د لوی ذات په نوم باندې پناه وغوښته نو د دې خیال وکې د دې لحاظ به ساتي نو یو په لداري د پاک دامن نه بیان کړي او بل طرف ته الله رب العزت وی چې وګوره غیب دان صرف الله دی حضرت مریم تدا پتا نشتا چې دا جبرئیل دی کني چرې به دا سنوي چې ان كنت تقیا علم وتنو کنه چې دا سوک دی سوک بنده وینو هغه په خیال کې داراتلا بعضی خبری مناسب نئی خو بس مفسرین دینو اری خبری تخلاچی دیده که دام چاویلی چی دغا زمانه که یو سره مشعورو دیر بی ادبا و دیر بی باکا و دیر بدماش از آغا نمتقیو و دیو تاوی چی تو جوڑا غی زه پناه غواړم پر رحمان ذات سره دا اوس خبره ده اسې ځان خبره جوړي چې لوفری او سرکشي نه دا غنم تقی که دا غنم شقی مې خبره ته ویلې چې ان كنت شقیا نه تقی دا سې نه کناخه نور دن نارنګ چې خو ظاهر کې وخی صالح وې پرزگار بئی متقی بئی نغت تقی ویلشی دا سی بس دا مفسر یو خیالی نو ذکر کئی ایسلا دا قرآن پا تفسیر کی چی دلیل پی نشتا خبر مستند ندا اخلق بیا دو کشی وی تفسیر کی راغلی دی مونگو تا دو سو ازلوی چی دا تفسیر دا مفسر قول دلیل نده هغه حدیث پیش کړی یا د صحابي قول پیش کړی نو هغه بدلیلی چې هغه ځان نه یو خبرو کې نه څه دلیل شو. قال انما انا رسول ربك وي جبريل چې بشک زخو استاد یما درفستانا زو بندنیم انسان نیم بلکی یو ملک او فرشتیم دا اسمان دا ملائکونا رسول ربی کی پیغام می راوڑی دی رسول چاہتا ہوئی چی پیغام می راوڑی اللہ را لے گلیم او غرا لخپل پیغام را کردی دی اگا پیغام دادی چی اللہ را بلی زتوائی اے مریم لی احب لکی چزو بخنکم تاتا غلامن زکیا دیو دا سی حلکو چڈیر پاک بئی تا دا اللہ قولی چی لی احب اولی اولاد سوک ورکی اللہ ورکی زامن سوک ورکی اللہ ورکی لون سوک ورکی اللہ ورکی چالا برغ ورکی دا دا اللہ شان دے یحب لمن یشاو یحب لمن یشاو دا قول دا اللہ دے ہاں جبریل راوڑو پیغام راوڑو لیکن دا کم خلق ظلنو کچے مرض دے او ای قرآن دا دید پارا گوری چی شرک تی رو باسی نو دا سی دے که اغی دا شرک خبر اکی چی گوروی جبریل و تاوی چی لی احبل اکی غلامن زکیا چی اے مریم تا تا یو لک بخم گوروی دیوی چی مخلوق نشی ورکولے جبریل مخلوق ندے او مریم لی غٹ کٹ زی ورکو سمرا لوی دوکا دا کنا دا دی چوئی کنا چوئی اغیم صد ازان نخو نوئی خود قرآن نوئی کنا مونگت دیوئی کنا چی تاسو ام قرآن وای خو اغیم قرآن وی دزان نه نوئی نوئی تا پوئی گی دوڑای پا پوز او خوری تا پا قرآن پوئی گی دا قرآن دے دے خود قرآن تحریفو کو دا خدای قرآن رد کئی چلا خبر او شانتی کڑی دی بل شانتی کئی دا قرآن ویل دی وی اغییم دا قرآن نوی اغیی تراول دلتا چی بیا دا قرآن نوی دا خوال تناس دا میراب کنو زکی وی دا قرآن نا سوکتی نتا پوس نشی کولی زکی چی مذہبی ازادی دا کچی آر کفرو کنو خیصو پابندی پی نشتا کنا لی احبا لکی دیو جن پر روایت پا قرآت دا نافع کی لی احبا را غلی دی قرآن کی خودیر قرآت تی کنا نو قرآت دا نافع کی لی احبا لفظ را غلی دی چگا بیا صریح دی دا تاویل نا تاویل تاجت بیا نشتا سمطلب چی او بخی اللہ تا تا یو غلام یو زیر دیر پاک و دیر پاک دامن زخو دید پار راغ لیم رو حضرت مریم دا اغی روب او دا اغی خوف نبچ شوا چی اغی سر کمیر پیدا شیو چی اللہ زخو چی سور کوشش کوما چی زبچ شم د دنیا د عار او د شرم نه نو دومره مال مخله راضی الله مداغې نه خو بچ شو زکه چې هغه بندنو په شکل د بنده کې راغلو زکه چې کم مخلوق د نور نه پیدای ناغي شکل بدلول شي هغه ته شکل بدلول داسي لکه مونږ چې جامه بدلکو یو جوړ لري کو بل واغوندو نو ملائک دقه لباس دغې د پاره شکل بدلول داسې دی لکه لباس بدلول. نو لباس بدلول سګران کار خو نه دی. دا ملائکه له الله دا مقام ورکړ دی. نو یو عاجزی دعا جزې بیان شو مخکې. یو عاجزی دا چې د خلقو نه ډیره پرده وکړه، بیرته شوا جدا شوا، چې زما عزت محفوظ شي، زما نوم او ناموس محفوظ شي. زما دا چې استعاذه وکړه، اعوذ بالرحمن، پنه وخت پر رحمان ذات سره. نو دریم وګوره، بشارت و تمیلاو شو دزی او بیاو مغا تعجب کی، و تعجب کی ام دا مقصد دے چی اللہ پا ما باندے داغو نلگی، ما دا داغ نو ساتے، زکر چیز ما اولاد کی گی. نو خامخا خلق بوی چې د دې واده شوی دی، چا سره رشتہ چا سره شوی ده او شوی خو نه ده، نو خامخا به خلق وی چې دا دې خیانت ته. قالت ان یکون لی غلام، او حضرت مریم سرنګ بشی زما د پاره حلق، ولم یمسسنی بشر، ان در رسیدلې ما تسوک بنده، زما هو چا سره جائز او حلال نکاحم نه دي شوي، ولم اكو بغيام، او نیم زو داسې بدکارم. رضیو کو په يهود باندې تګي ظالمانو خو له خاون قتلو، نو چې وی چې ولم يمسسني بشرن، داغه خبر رات شو کنه ها، چاگو ایماتا ایس سوک بندن در عرصه در نصرنگی با اولاد پیدا کی. قال کذالک، توی جبریل چم دقا سبای سابای چا سر رشتن کی گی، سابای چا سر وعدن کی گی. ہاں که یهود ویلی دی نو آگه دروغ جوڑ کری دی، ظالمان دی کنا یهود خو بګه سپریخ ندی کنا، وی دا دې سره دغه د بیت المقدس کې په مدرسه کې مارګریو یوسف نومیو، هغه دې مدرسو په شانتي کو ایجوکیشن وونو ګډوډ بناستو، داسې ظالمان دا خو استاسو کار دی، دنیا اون ټوله ولړل په بیا حیاو نام ډاکا کړه، ناغم تنه نه د پات شوی، او جبرئیل وی چې نا کذالک ستا به اچا سره تعلق نه راغله، رشتہ به نه شوی، الله تعالی زی درکې غته آسان ده، دا پاره کې خپل قدرتونه خې خلق ته چې زه هر قسم پیدا کول شم. قال ربك وعلي هين، ویلی دی ربستا چې دا کار په ما باندې آسان دی، که اسباب وی نوم پیدا کول شم چې عام کارونه د اسباب ما تحت دی، لکه عام اولاد چکی کنه هغه د پاره اسباب ی کنه چې غار سوک پیجنی، او چې بغیر د اسباب نه نلاوی دغسیم کولشم، و اغا اسباب بنی چې دنیا کې کم مروج دی او چلیگی اغا بنی، او سبب خو بخام خواهی، لکه عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش دا پارا سبب دا جبریل علیہ السلام پوکیشا، زکا جبریل امین چراغے او حضرت مریم تیوی چه انما نرسول ربی کیم، او دا غیغ وحشت ختم شو، اغا خوف ختم شو. روایت کرا دی چې بیا د لستونی نه اونیوه او پوکې پکې وکړه. نو بس دا غې نه د عیسی علیه السلام بوده جوړه شو. نو اسباب دا اسباب دي کنه، ولیکن دا هغه اسباب نه دي چې کما مادت پاغې باندې روان دي. نو په دې طریقه باندې عیسی علیه السلام پیدا شو، د جبرئیل امین د پوکینا چنورو زینو کې سور انبیاء کې راځي، نورو کې فنفخنا فيه من روحنا. الله ځان ته نسبت کړي چې مونږه پکې پوکې او کده خپل روحنا دا د زیات پاک دمنه او د عصمت ته پاره چې څوک دا ونه وي چې دا ردی نه خیانت شوی دی. او دلته روح حناویلی دی کنا، ځان ته نسبت کړي چې زموږ روح نو روح جبرئیل علیہ السلام دی، او څنګه چې زمکه اسمان د الله دی، عرش او کرسی د الله دی، نو روح هم د الله دی. نو دی که خوصو بعید خبر نشته دی چې الله د روح نسبت ځان ته څنګه وکړو، وې د اسمان نسبت یې ځان ته څنګه کړی دی، او د زمکه او د نور مخلوق نسبت یې څنګه کړی دی چې دا ټول سره زما دی. نو دا نسبتوم داسې دی، ویلې دی رستا چې دا کار په ما باندې آسان دی. زه عیسی علیه السلام پیدا کوم صد پاره، ولنجعله آية للناس، چوګر زوم دی یو عبرت لپاره د خلقو. آیت دلیل توید الله په وحدانیت باندې، نو دا ډیر لوی دلیل شو د الله په وحدانیت باندې چې دا کارونه بل څوک نشي کولای، دا واحد د الله کارونه دي. چې انسان داسې پیدای چې موري خپلار یې نه وي، نو معنا دا او چې قل نخلقه لنجعله آية للناس، پیدا کوم یې د دې لپاره چې وی ګرځوم یو عبرت لپاره د خلقو، ورحمتا منا، او رحمت به زما طرفنا، هر پیغمبر د الله طرفنا رحمت وی په مخلوق باندې. هغه چې سره وړي دنیا ته هغه ډیر لوی رحمت او برکت دی، هر پیغمبر د الله طرفنا رحمت دی، او هر پیغمبر یو آیت د الله آیاتوننا، آیت من آیات الرحمن. کاغه پیغمبري کاغه بل د خدای یو نیک بندي، حق پر سالم، شیخ القران، شیخ الحديث، د ټولو ته آیت من آیات الرحمن ویل شي. وکانا امر مقضیا، او دې دا کار فیصله شوی د الله سره، ان دا کارونه د الله په تقدیر کې شوی دي، دا د اوس نه نه ده، بلکې زمکه آسمانونه او دنیا نو پیدا. حدیث کې راځي د دې پیدا کېدو نه 50000 کاله مخکې الله لیکل کړی دی کنه، نو دا عرض پکې رااله کنه. د حضرت مریم واقعا، عیسی علیہ السلام دا پیدا کیدو قصہ، دا آغا تقدیر کی لکلی شیو، دا پیس وجہ باندے نشو پاتے کے دے، وکان امر مقضی، او دا غصے حدیث کی راضی چے انسانا، تا تا چی دنیا کی سو رسے دو نو یقینو ساتا چی دا دا پاتے نوخا، کتا دیر سوچنا او فکرونا کئے او گتی پوکی چیر کدا سے مکڑے وینو کدا سے مکڑے وینو، اللہوی زانا سے مت خپا کوا. دا لکلی شویو، دا چی اللہ لکلیو نو دا دا پات خبری نوی، تا سے زان لوس فکرونا او سوچنا کئے زان خراب ہے. یاوہ او کم کار چې الله رب العزت لیکل لري ستا په حق کې چې دا وتا ته نه ملاويږي نو کته ډیر کوشش کوي خو هغه نه ملاويږي هغه تا ته چر نه شي ملاوي دي کته ډیر اسباب پیدا کړي او ډیر زور لګي ډیر مال دولت خرج کړي چیر دا کار بکوما خو چې الله نه لیکل نو اسب ځان کړي اسب ځان په غم کې پریشانه کې غرضه دا خو زمونږ عقیده ده د اسلام ښا د تقدیر عقیده چې دې سره بنده د ډیرو پریشانو نه بچي د ملک هغه فکرونه او سوچونه او بندوبسونه منسوبي دا غو بیا نه کوي بس چې الله تاسو مقررونه هغه وکي ها بغیر د دینه چې الله یو امر کړی نو خو به خود کو کنه هغه به دی وجه نه کو چې الله حکم کړی دی تدی وجنه نه چګنه زدا کار وکم نو زما مقصد به حاصل شي زما ارمان به پوره شي نه نه هغه بکیږي چې الله سلی کلی او هغه نشي کېږي چې الله نه لیکلی نو یې وچ وکانا امر مقضیا دا کار د الله په علم کې په خوا فیصله شوی فحملته فانتبذت به مكانا قصيا پس وېغستو عيسى عليه السلام په ګډه باندې نو جدا شو د پوجا باندې داس یو ځای ته چې ډیر بیرتو مکه خو بیت المقدس په حدودو کې دن ځایو شرقيه او دا ذل حدود نووتا تدیر زیاد پریشانے پو جوان دے پولی سنگا چی جبریل علیہ السلام پوکے اوکو نو آغا وقت سرا آغا پزان پوشوا نو دا سیو بیار تزیت لارا چی قرآن سورہ مومنون کی داغی ذکر کردے دیں عیسیٰ علیہ السلام کم ځای پیدا شوی و هغه ځای د ځمکې نه په نور په نسبت سره اوچت و هغې کې اوبه هم وې هغې کې د خوراک انتظام هم و وجعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الی ربوة ذات قرار و معین الله یمنګ حضرت مریم او داغی زیه د خپل قدرت یو نه خو ګرځول او غیم داس زیتا بوتلو آوینا هما داس زیتا چغې ته ربو ویل شي ربوا اوچت ازمکا چې څوک پلاری زینو اغي تاسو نخ کاری الله وی داس زې مولا مقرر کو ذات قرار و معین چډیر د سکون ځای وو هغه یو بوې پکې هغه ځای کې عیسی علی السلام ولادت شو ورسته به تفصیل کوي اخر دعوانه